بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. ثم بعد. Kardeşlerim, salihlerin ahlakı ile ilgili 5. haftadayız. İnşallah bu hafta 10, 11 ve 12. maddeler var. Yani bu salihlerin ahlakına dair. Birinci konumuz, salihler kendilerine ve başkalarına yaptıkları zulümlerle elde ettikleri günahlardan dolayı Allah-u Teala'nın kendilerini azap etmesinden çok korkarlar. İkincisi, salih kimseler hastalandıkları her hastalıkta hastalıklarının kendileri için dünyadan bir ayrılış, tevbeye imkan bulamama ve ödemeleri gereken hakları da yerine getirmeme ihtimalinden dolayı kalpleri bedenlerinden çıkacakmış gibi olur. 12.'si de salihler bir cenaze gördükleri veya ölüm sarhoşluğunu ve kötü sonla ölmeyi hatırladıklarında ölüm olayından ibret alır, ağlar ve bu konuya önem verirler. Hatta bundan dolayı kalpleri titrer. İnşallah bu konulardan bahsedeceğiz. Ancak geçen hafta bir konu işlemiştik. Fitne ile ilgili salihler toplumda bir yerde, mevkide fitne çıkacağını yahut da o fitnenin kendilerine mutlaka bulaşacağını düşündükleri zaman ölümü temenni ederler. Kendilerine o fitnenin bulaşmaması için. Yani bununla tabii ki kastımız şu, fitneye düştüğü zaman dini hususunda fitneye düşmesinden korkar, isyankar olmaktan, şirke bulaşmaktan ve dolayısıyla azabı hak etmekten korkar böyle bir fitne döneminde. O fitneye bulaşmadan, o fitne kendisine gelmeden ölümü temenni eder. Bu hususta da bir duadan bahsetmiştik. Kardeşlerimden bazıları o duayı benim kendilerine vermemi istediler. Biz de burada o duayı yazdık. Buradaki dua geçtiğimiz haftanın konusuyla alakalı. Fitne zamanından korunmak için bu sahih hadiste geldiği üzere Allahümme inni es'elüke amelen bil hasenat. Ey Allah'ım, iyiliklerle amel etmeyi ve terken lil münkerat ve münker olan kötü şeyleri de terk etmeyi senden isterim. Ve izâ eradde fî gâmin fitneten, eğer bir topluluğa fitne, bir bela, yani onları kasıp kavuracak dinlerinde, onları zayi edecek bir fitne irade edersen, böyle bir şey takdir edersen, ve ene fîhim fakbudni ileyke gayrü meftun, ve ben de onların arasında bulursam, beni fitneye uğramamış olarak, fitne bana bulaşmamış olarak beni vefat ettir şeklinde salih kimseler dua ederler. Bu duayı inşallah ezberlersiniz yahut da manasından en azından söylersiniz. Böyle bir duadan haberiniz olsun. Bu dua sahihtir. Evet, 10. madde salihlerin ahlakıyla ilgili. Salih kimseler kendilerine zulmetmeleri yahut başkalarına zulmetmelerinden dolayı işledikleri günahlardan, irtikab ettikleri günahlardan dolayı Allah'ın kendilerine azap etmesinden çok korkarlar. Bundan endişe duyarlar. Böyle bir sıkıntı içerisindedirler. Velev ki bu zulüm, bu sıkıntı yani bir iğne dahi olsa, dikecekleri bir iğne ile dahi birilerine zulmetmiş olsalar, bundan dolayı Allah'tan korkarlar. Özellikle onlardan bir tanesi, salihlerden bir tanesinin salih ameller nedir? Öncelikle Allah Azze ve Celle'nin kullara farz kıldığı namaz, oruç, zekat, hac, umre, iyiliği emretmek, kötülükten vazgeçirmek, anneye babaya itaat, insanlara ihsanda bulunmak vesaire. Bu tür salih amelleri az ise o zaman korkusu daha da şiddetlenir. Neden biliyor musunuz? Çünkü kıyamet gününde hasmına, düşmanına yahut da tartıştığı kimseye kendi iyiliklerinin verilmesinden ve onun kötülüklerinin de kendisine aktarılmasından korkar. Salih kimseler bundan endişe ederler. Öyle ki belki bu hasmı olduğu kimse, tabii ki bununla kasteden Müslüman bir kimsedir. Bu hakkını aldığı kimse, zulmettiği kimse kıyamette cimrilik eder ve onun sadece hasenatlarına razı olmayabilir. Kendisinin kötülüklerinin alınıp ona aktarılmasını isteyebilir. Böyle bir cimrilikte bulunabilir, böyle bir talepte bulunabilir. Bundan endişe ederler. Aleyhissalatü vesselam o yüzden diyor ki her kimin yanında kardeşinin maldan yahut da ırzdan, malı hususunda, ırzı hususunda bir zulmü varsa, kardeşine yaptığı bir zulmü varsa sadece iyiliklerin ve kötülüklerin olduğu, malın ve paranın olmadığı bir gün gelmeden önce kardeşi hususunda ondan helallik istesin. Onunla helalleşsin diyor. Birine zulmetmişse, onun malını gasp etmişse veya onun hakkında konuşmuş, onun ırzıyla, namusuyla ilgili ona iftirada bulunmuş ise vesaire, yani onun hoşlanmayacağı her türlü böyle kötü şeyleri söylemiş, konuşmuş, yani onun hakkına geçmiş, zulmetmiş ise onda mutlaka helallik istesin diyor. Malın ve paranın, dirhemin, gümüşün, altının fayda vermediği bir günde. Allah Azze ve Celle de öyle diyor. Vettequ yemen la yecin nefsin annesin şey'e. Öyle bir günden korkun ki hiçbir nefis bir başkasına bir şeyle fayda sağlayamaz. Veya bir başka ayet-i kerimede dostluğun ve alışverişin olmadığı günden korkun. Salihler de işte bu günden, böyle bir günden korktukları için onlar Allah Azze ve Celle'nin kendilerine azap edeceğinden titrerler, sıkıntı içerisine girerler ve herhangi bir kimseye zulmetmişlerse ondan helallik isterler. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste, daha önce de söylemiştim bu hadisi birkaç sefer, Aleyhissalatü vesselam soruyor, etedrûne menil müflis, bilir misiniz müflis kimse kimdir diyor. Kusura bakmayın, biraz rahatsızım. Sesim fazla çıkmıyor. İsterseniz şöyle yaklaşabilirsiniz, duyamıyorsanız. Müflis kimdir bilir misiniz dediğinde Aleyhisselatü Vesselam, sahabiler diyorlar ki bize göre müflis malı parası olmayan kimsedir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim ümmetimden müflis olan, yani müflisle kim kastediliyor? İflas etmiş kimse. Hani bizim yanımızda bize göre iflas etmiş denildiği zaman vah vah ne kadar da kötü. Malının tamamını kaybetmiş, zengin iken muhtaç duruma düşmüş kimse anlaşıldı. Ya o zavallıdır, ihtiyaç sahibidir, kötü bir durumdadır. Evet, böyle bir insan zor durumda olabilir. Allah Azze ve Celle bir insanı malıyla imtihan ettiği zaman ona sabrı nasip etsin. O imtihanı yüklenmeyi, kaldırmayı nasip etsin. Eğer kaldıramazsa insan malıyla imtihan olduğunda o zaman isyan baş gösteriyor. O zaman sebepler ortadan kalkıyor. Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği bu imtihanı isyanla karşılamaya başlıyor. Subhanallah. Çok tehlikeli bir durum. Ama diyor ki aleyhissalatü vesselam benim ümmetimden müflis olan, iflas etmiş kimse kıyamet günü namazla, oruçla ve zekatla gelir. Bu kimse aynı zamanda falancaya sövmüştür. Falancanın malını yemiştir. Falanca kimseye de darp etmiştir. Ve bu kimsenin malından alınır, iyiliklerinden, hasenatlarından alınır ve ondan sonra da o darp ettiği, malını yediği kimseye hasenatları, iyilikleri verilir. Bu iyilikler bittiği anda da eğer biterse, yetişmezse bu sefer de karşı taraftaki darp ettiği, vurduğu, hakkını aldığı, zulmettiği kimsenin kötülükleri, hataları, günahları o adama yüklenir. Ondan sonra da cehennemi boylar diyor. Cehenneme atılır diyor. Subhanallah. Onun için salihler başkasının malını gasp etmekten, hırsızlık etmekten, bunlar aslında çok büyük günahlar da bunun doğunun aşağısında başka bir kimseye herhangi bir küçük bir şekilde, küçük bir şeyle zulmetmekten yana endişe içerisine girerler. Allah yarın azap edecek. Eğer bir de kendisinin amelleri az ise, yani amellerini az sayıyor, salih amel işleyemiyorum diye düşünüyorsa, fazla oruç tutamıyorum, fazla Kur'an okuyamıyorum, fazla namaz kılamıyorum, nafile ibadet, vay benim halime, yarın bunları da karşımdaki hasmım alırsa ne olacak diye endişe içerisine girerler. Ne kadar ince bir düşünce, ne kadar latif bir düşünce. İşte bunu ancak salih kimseler düşünebilir nihayet. Allah salihlerden olmayı nasip etsin. Hasan el-Basri vardı, rahmetullahi aleyh, diyor ki Nisa suresindeki men ya'mel su'e yücze bih ve la yecid lehu min dunillahi veliyye ve la nasira. Her kim bir kötülük işlerse onun karşılığını görür. O kimse Allah'ın dışında bir yardımcı, veli ve dost bulamaz diyor. Bu ayet-i kerime indiği zaman diyor Ebu Bekir şöyle dedi. Bu ayet vallahi diyor yemin olsun ki helakın, musibetin ta kendisi. Musibetin ta kendisidir. Neden? Çünkü o endişe içerisinde. Bir yani herhangi bir kötülük ve men ya'mel su'en. Bir kötülük işlediği zaman, herhangi bir kötülük işlediği zaman yücüze bih. Onun karşılığını görürdü. Bu ayet-i kerime Ebu Bekir'e çok ağır geldiği için bu bir felakettir. Bu bir musibet. Yani biz eğer yaptıklarımızın yani kötülük dahi olsa yaptığımız kötülüklerin karşılığını göreceksek vay halimize diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamın da ifade ettiği gibi peygamberlerden sonra güneşin üzerine doğduğu en hayırlı insan ve cennetle müjdelenmiş bir insan böyle düşünüyor, bu endişeye kapılıyor. Çünkü salihlerin başı bu insan. Peygamberlerden sonra salih insanların başı. O zaman onun dışındaki insanlar, yani bizler haydi haydi bir sıkıntı ve endişe içerisine girmemiz gerekiyor. Tabii insan bir kötülük işlediği zaman onun karşılığını görür. Hatırlayın, Allah Azze ve Celle Zilzal suresinde وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Her kim böyle zerre aralığınca bir amel yaparsa onu görecektir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim de zerre aralığınca bir şer işlerse onu görecektir. Onun karşılığını görecektir diyor. Evet, bu açıdan bakıldığı zaman karamsar bir tablo. Yani biz herhangi bir kötülük yaptığımızda eğer o silinmezse, o bizden imha edilmezse, Allah Azze ve Celle bizden onu vazgeçmez ise vay halimize. İşin bu tarafını düşünüp elbette kalpler korku içerisinde ve endişe içerisinde olacak. Ama öbür taraftan da ümit var olup kesinlikle ümidi kaybetmeyip bu kötülükleri iyiliklerle gidermek gerekiyor. Allah Azze ve Celle innel hasenati yudhibne seyyiat. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri siler. Aleyhissalatü vesselam yaptığın bir kötülüğün karşılığında akabinde daha doğrusu hemen bir iyilik yap ki o onu silsin buyuruyor. Onun için bir insan kötülük yaptığı zaman, günah işlediği zaman endişe duyacak. Sıkıntı içerisine girecek. Arkasından bir hemen iyilik, sadaka verme, insanlara iyilikte bulunma, ihsanda bulunma vesaire veya bir salih amel işleyecek. Onunla Allah'ın karşısına yarın çıkabilsin, yüzü olsun. Evet, Allah Azze ve Celle bu hadiste, biraz önceki hadiste ifade ettiği müflislerden eylemesin. Biz kıyamette inşallah salih ameli bol olan ve hasmı da olmayan kimselerden olalım. İnşallah. 11.'si salih kimseler hastalandıkları zaman, herhangi bir şekilde hastalandıkları zaman bu hastalıklarının kendilerini alıp götüreceğini, dünyadan ayrılacaklarını, tövbe edemeyeceklerini ve üzerlerinde birilerinin hakkı varsa onu ödeyemeyeceklerini düşünerek, böyle bir ihtimali göz önünde bulundurarak kalpleri sanki yerinden çıkacakmış gibi olur hastalıkları esnasında. Kardeşlerim, hastalık insan için bir temizliktir. Manevi bir temizliktir. O yüzden aleyhissalatü vesselam hastalanan bir kimseye la be'es tahur inşallah, zarar yok inşallah, temizliktir diyor. Yani günahlardan bir arınma. Yine aleyhissalatü vesselam sizden birinin ayağına bir diken batsa o onun için diyor, o onun için bir temizliktir, günahlardan arınma. Ve salih kimseler hep mutlaka hastalanmışlardı, sıkıntı çekmişlerdi. Mesela aleyhissalatü vesselam her kimin diyor, kulumun diyor ben iki gözünü alırım, yani iki gözü de kör olur, ama olur, o da buna sabrederse onun karşında cenneti verir. Abdullah İbni Abbas, ondan sonra gelen bazı alimler radıyallahu anhum ve ardahum, Allah onların gözlerini ömürlerinin son dönemlerinde almıştı. Onlar sabretmişlerdir, inşallah cennette dediler. Hastalık esnasında sabır gerçekten çok önemli. Yani insan başına hastalık, musibet, ağrı, acı, elem, sıkıntılar geldiği zaman onu şikayet ediyor bir şekilde. İnleyerek, uflayarak, puflayarak vesaire. Ama salih kimseler inlemeyi bile ünlemekten bile imtina ediyorlar. Bunu Allah'a şikayet kabul ederek. Subhanallah. Onlar bunun ötesinde iyileşemeyip tövbe edemeyeceğim, salih amellerimi artıramayacağım diye korkuyorlar. Böyle bir endişe içerisindeler. Ya onlar ağladığı zaman, onlar korktuğu zaman bundan korkuyorlar. Salihlerin ahlakı bu işte. Demek ki bizim başımıza bir hastalık geldiği zaman bir şeye sevineceğiz. İnşallah günahlarımıza kefarettir diye. İkinci bir şeye de üzüleceğiz. Belki o hastalık bizim için dünyadan ayrılış olacak. Yani hiç bilemiyorsunuz. Şu anda hastalıklar o kadar arttı ki hiç bilinmeyen, kimsenin aklına gelmediği, dünyanın hiçbir yerinde zuhur etmeyen veyahut da milyonda bir zuhur eden hastalık geliyor bir insanı alıp götürüyor. Doktorlar, profesörler, en böyle uzman kişiler de bundan kaçamıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği bu kaderden hiçbir şekilde kaçan yok. Adam, çok duydum ben, kulakta mesela uzman, onun üzerine başka kimse yok. Ama beyin tümörü olmuş gidiyor. Profesör, Allah'ın takdiri, bunlarda hep birer ibret var. Eğer bu insan, bu gibi insanlar hastalık başına gelmezden önce değerlendirememişse hayatını, hastalık geldikten sonra zaten iş işten geçmiştir. Allah korusun. Hastalık geldiği anda ise sabırla beraber salih amellere devam etmek gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir kul hasta olur veyahut da seferde olursa mukimken ve hasta değilken yaptığı amellerin aynısı kendisine yazılır. Yani daha hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilmek gerekiyor. Hastalık gelmeden salih ameller yapılacak ki salih ameller artırılacak. Hastalık geldiği zaman onları yapamadığımız zaman aynısı yazılacak. Subhanallah. Yani bir insan, örnek veriyorum daha iyi anlaşılsın diye, kuşluk vakti namaza devam ediyor. Hastalandı, terk etti mi? O hastalığında aynen kuşluk namazı kılıyormuş gibi sevap alır. Hastalığından dolayı terk ederse. Sünnet namazlarını kılamadı hastalığından dolayı. Namazları birleştirdi, cem etti hastalığından dolayı. Aynen tam sünnet namaz kılmış gibi sevap alıyor. Neden? Bu hadisten dolayı. Sağlığında sağlam iken bu amelleri yerine getirdiği için. Ne, bunun içerisinde ne yaptıysa giriyor. Hangi ameli sağlamken, sahihken, sıhhatliyken yani yapıyorsa hastalığında da aynen ona yazılıyor. O zaman sağlığın kıymetini çok iyi bilmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle bizlere önce iman, önce sağlık derler de ben önce iman diyorum. Yani bir insanda akıl varsa, sıhhat yoksa, akıl varsa önce imandan sorumlu. Önce iman, sonra da afiyet ve sağlık. Çok önemli. Allah Azze ve Celle bizim üzerimizden bu imanı, sağlık ve afiyeti eksik etmesin. İbrahim el-Nakhai, salihlerden bir tanesi. Vefat zamanı geldiğinde ağlıyor. Ona diyorlar ki niçin ağlıyorsun? Diyor ki ben elçiyi bekliyorum. Yani Rabbimin bana göndereceği meleği bekliyorum. Acaba beni cennetle mi müjdeleyecek yoksa cehennemle mi müjdeleyecek? Biliyorsunuz ölüm esnasında elçiler, ölüm meleği ve yardımcıları geliyor. İman eden kimseyi, salih amel işleyen kimseyi cennetle müjdeliyorlar. Güzel bir şekilde görünüyorlar. Ama iman etmeyen kafir, münafık, müşrik kimseyi ise azapla müjdeliyorlar ve çok kötü surette, korkunç bir surette geliyorlar. Evet kardeş, nefsini teftiş et. Araştır ve iyi düşün. Bil ki sen ölüme hazırlıklı olmalısın. Ve hiçbir şekilde sen başkasının nefsine malik değilsin. İstiğfarı gece ve gündüz boyunca çoğalt. Senin hidayetin Allah ile. Evet kardeşler. Aynen bu salihlerin yaptığı gibi istiğfarı çok yapmak gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam ben diyor Rabbime günde 70 sefer istiğfar ederim. 70 sefer tövbe ederim diyor. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde. Sabah ve akşam zikirlerini kesinlikle ihmal etmeyin. Bunlar, bu sabah ve akşam zikirleri o Hüsnül Müslim'de vardır. Hem kişinin korunmasını sağlıyor. İnsanlardan, ondan sonra hayvanlardan, cinlerden, bilmediği mahlukattan korunmasını, muhafaza olmasını sağlıyor. Hem de yaptığı bu zikirlerden dolayı ecir ve hasenat kazanıyor, elde ediyor. Selamünaleyküm. 12. Salih kimseler herhangi bir cenaze gördükleri zaman yahut ölümü hatırladıklarında, ölümün sarhoşluğunu, su'ul hatimeyi geçen haftalarda da bahsettik. Yani kötü bir sonuçla ölmeyi hatırladıklarında bu ölüm işine, ölüm olayına çok önem verirler. Bundan ibret alırlar. Ağlarlar. Hatta onların kalpleri bu durumdan dolayı rahatsız olur. Sarsılırlar. Salih kimseler ölümden çok etkilenirler. Ben şahsen itiraf ediyorum. Bu dersi yapana kadar, şu yazıları okuyana kadar bu kadar çok etkilenmemiştim. Hepiniz mutlaka şu Hunat veya Cami Kebir'in oradan geçiyorsunuz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorsunuzdur bilenleriniz. Çünkü bir insanın başına musibet geldiği zaman biz Allah'tan geldik ve Allah'a dönücüleriz demesi gerekiyor. Ama bununla beraber insan geçip koyup gider. Fazla düşünmez, üzerinde durmaz. Sanki oraya kendisi hiç gelmeyecekmiş gibi. Subhanallah. Ama şöyle biraz derine daldığı zaman insan, bu çok nadir oluyor da, genelde olması gereken bir durum. Salihler böyle yapıyorlarmış. Ya oraya bir gün biz de geleceğiz. Bir gün bizi de bekleyecekler belki. Bizi de sırtlanacaklar. Biz de cenazesi kılınan kimselerden olacağız belki. İnşallah Rabbim tevhid ehlinin en az 100 kişinin cenazemizi kıldığı kimselerden eyler bizi. Neden? 100 kişi bizim cenazemizi kılarsa tevhid ehli sağlam böyle imanı sağlam kimseler demek yani. O zaman o kimse bağışlanıyor. Allah bize o kimselerden eylesin. Amin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir cenazeyi gördüğü zaman şöyle derdi. Rabbine git. Muhakkak ki ben de biz de diyor sizin peşinizden geleceğim. Yani emin olmak gerekiyor. Hatırlamak gerekiyor. Bu gidiyor. Bunu götürüyorlar ama biz de gideceğiz. Hatırlamak ve insan nefsini teftiş etmesi gerekiyor. Salihlerden Mekul Eddimeşki rahmetullahi aleyh cenazeyi gördüğü zaman çabuk davranın, erkenden götürün. Muhakkak ki biz de geleceğiz. Bu diyor, bu olay böyle çok az ama etkileyici bir nasihattir. Cenazenin önden gitmesi veya da bir cenazeyle karşılaşmak. Ve çirkin bir gaflettir. Tabi ibret alınmazsa. İlki de sonu da gider fakat ibret alınmaz diyor. Cenaze görüldüğü zaman demek ki insan kendi nefsini teftiş edecek. O safhalardan mutlaka geçecek ama insan. Bir şekilde geçecek. Ama nasıl geçecek? Oraya salih amellerle varabildi mi acaba? Hakiki manada iman ederek oraya gelebildi mi? Ameş rahmetullahi aleyh salihlerden bir tanesi, biz diyor cenazeye şahitlik ederdik ve teselli edecek kimseyi göremezdik diyor. Çünkü hüzün herkesi kaplardı. Üzüntü herkesi kaplardı. Bugün bakıyoruz cenazeye gidiyoruz topluca mezarlara. Arka tarafta telefon konuşmaları, muhabbetler, ondan sonra her türlü şakalar veya gülüşmeler vesaire vesaire. Sadece cenaze sahibi, hüzünlü cenazesinin mezarın başında, onun gayrısı dünyayla meşgul. Yani ahiretin tabiri caiz ise ahiretin kapısına gelmiş, kabrin başına gelmiş yani demek istediği, orada bile hatırlayamıyor ölümü. Vay bu gafletin haline. Vay bu insanlara. Hepimiz için geçerli bu. Ancak salih kimseler, onlar cenazede dikkat edin ağlarlar ama oradaki ölü için ağlamıyorlar. Kendi nefislerine ağlıyorlar. Biz de oradan geçeceğiz. Biz de sorguya tabi olacağız. Çünkü cenaze kabre konulduğu zaman diyor aleyhissalatü vesselam, münker ve nekir melekleri gelir ve üç şeyi sorar. Men rabbuke, Rabbin kim? Dinin ne? Muhammed hakkında ne biliyorsun? Diye sorulacak mı? Onun için kabrin başında oturun ve kardeşiniz için dua edin diyor. Salih kimseler işte kendi nefislerine ağlıyorlar. Çünkü ölümü hatırlamışlar. Cenazeden dolayı. Yani hatırlayın, yakınlarınızdan, çok yakınlarınızdan biri gittiği zaman insana ölüm o kadar daha fazla yaklaşıyor. Daha fazla acısını hissediyorsun. Çünkü çok yakın bir insanı kaybetmişsin. Çok acı içerisindesin. Böyle bir durumda insan adeta burnunun dibinde hissediyor. Evet, bu acı hissedilir ama bununla beraber bilmeli ki insan nasıl o yakınına, kardeşine, akrabana bu kadar ölüm çabucak gelmişse sana da gelecek. Bunu düşünmek gerekiyor. Ve insan kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam o yüzden diyor, ağızların tadını bozan ölümü çokça hatırlayın. İlk etapta kabir ziyaretleri yasaklanıyor. Sonra ben önce diyor aleyhissalatü vesselam kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Şimdi ziyaret edin. Yani gidin ölümü hatırlayın. Kabir ziyaretinde esas birincisi ibret alma. Ama herkes kendi nefsini bir teftiş etsin, kontrol etsin. Ne kadar biz gidince ibret aldık? Hep adet üzere bayramlarda, arifelerde, önemli günlerde topluca gidilir. Topluca geri gelinir. Üç kulufu bir elham. Tamam. Sadece sanki o adamın ihtiyacı varmış gibi onlara veyahut da suya, su dökmeye ihtiyacı varmış gibi onlara önem verilir. Hiç adam kendisini onun yerine koymaz. Kendisini o kabre gireceğini düşünmez hiç. Aklından geçirmez. Bu bir musibet. Hem de musibetin ta kendisi. Ölümü hatırlayamayacak kadar aciz miyiz ya? Ölümü anamayacak, onun bize getirdiği endişeyi, sıkıntıyı böyle üzerimize getirmeyecek kadar daha doğrusu. Aciz miyiz? Aleyhissalatü vesselam, ağızların tadını bozan ölümü çokça hatırlayın diyor. Salihler o yüzden o kadar çok hatırlıyorlar ki cenaze geçtiğinde veya herhangi bir kimsenin ölüm haberi geldiğinde, kabirlere uğradıklarında hemen kendi aleyhlerinden korkuyorlar, kendi nefislerinden ve ölümü hatırlıyorlar. Elbette biz de buraya gireceğiz. Bu ölümü hatırlamak insana bir yön tayin eder. Bir çizgi tayin eder. Haramlardan el çekmeye başlar. Kısmen de olsa. Hatırladıkça dünyaya önem vermez. Dünyanın Allah'ın katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri yok. Ama insanların nazarında, bizlerin nazarında dünya o kadar kıymetli, o kadar tatlı, o kadar leziz ki insan hiç ayrılmak istemez. Ama bununla beraber ayrılacağı zamanı, günü bir şeyleri vesile edinerek hatırlaması gerekiyor. İşte salihlerin vesilelerinden biri, hatırladıkları vesilelerden biri bu cenazeler. Evet. O yüzden aleyhissalatü vesselam kim bir cenazeye teşhitte bulunur? Yani o cenazenin işlemlerini yapılması gereken kefenlenme, gusletme, ondan sonra namazını kılma yaparsa bir kıraat ecir. Kim de defnederse iki kıraat, yani dağ, iki dağ ecir vardır diyor. Bu kadar kıymetli. Bu kıymetin en önemli sebebi kişinin ölümü hatırlaması. Ondan sonra o kardeşi için duada bulunması. O kardeşi için kendi üzerindeki hakkı yerine getirmesi. Aleyhissalatü vesselam müminin üzerinde 5 tane hakkı vardır diyor. Cenazesi olduğu zaman onu takip edip cenazesine katılması, aksırdığı zaman elhamdülillah demesi, yarhamukallah demesi, ona karşılıkta bulunması, hastalandığı zaman ziyaret etmesi, davet ettiği zaman davetine icabet etmesi, bunlar. Müslümanın haklarından biri de cenaze olduğu zaman bu cenazeye iştirak etmesi gerekiyor. İşte bütün bunlardan dolayı bu amel, cenazeyi hatırlayıp kendisine insan çekidüzen vermesi ve o cenazeye iştirak etmesi salih amellerin ta kendisi. İnsan bununla kırat kırat, kat kat ecirler elde ediyor. Evet kardeşlerim, bu salihlerin ibret aldığı gibi Allah Azze ve Celle bize de ibret almayı, kendimize çekidüzen vermeyi nasip etsin. Ve hakiki manada Allah için kendi nefislerimizden korktuğumuzdan dolayı ağlamayı nasip etsin. Bizim insanımız şu anda genelde başına bir dünyalık musibet geldiği zaman, inanın ben kendi nefsimi ayırt etmiyorum bundan. Başına bir musibet geldiği zaman, bir acı hissettiği zaman, çocuğunun başına, eşinin başına, annesinin, babasının başına bir iş geldiği zaman ondan dolayı ağlıyor. Ondan dolayı hüzünleniyor. Günahlarından dolayı ağlayan insan çok az. Onlar salihler. Allah bize salih olmayı nasip etsin. Evet, dünya ve ahirette Allah'tan afiyet diliyoruz. Allah Azze ve Celle bizi salihler arasına katarak kendi katına alsın. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallahu alâ nebiyyina Muhammed. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk.